Раздзел 18. Рабінзон упэўніваецца, што на яго выспе бываюць людаеды. Мінула 2 гады з таго дня, калі я ўбачыў на пяску след чалавечай нагі. Але ранейшы душэўны спакой так і не вярнуўся болей да мяне. Скончылася маё ціхамірнае жыццё. Кожны, каму даводзілася на працягу доўгіх год адчуваць пакутлівы страх, зразумее, якім сумным і змрочным зрабілася з таго часу маё жыццё. Аднойчы ў час маіх блуканняў па выспе я дайшоў да яе заходняга краю, дзе яшчэ ніколі не быў. Не даходзячы да берага, я падняўся на пагорак. І раптам мне здалося, што ў далечыні, у адкрытым моры, бачна лодка. «Напэўна, мяне падманвае зрок», – падумаў я. «За ўсе ж гэтыя доўгія гады, з дня ў дзень углядаючыся ў марскія прасторы, я ні разу не бачыў тут лодкі. Шкада, што я не ўзяў з сабою падзорнай трубы. У мяне было некалькі труб, я знайшоў іх у адным з куфэркаў, якія я перавёз з нашага карабля, але, на жаль, яны засталіся дома. Я не мог разгледзець, сапраўды гэта была лодка ці не», хоць углядаўся ў мора так доўга, што ў мяне забалелі вочы. Спускаючыся з пагорка да берага, я ўжо нічога не бачыў. Так і да гэтага часу не ведаю, што гэта было такое. Давялося адмовіцца ад усякіх далейшых назіранняў. Але з таго часу я даў сабе слова ніколі не выходзіць з дому без падзорнай трубы. Дабраўшыся да берага, а на гэтым беразе, як ужо гаварылася, я ніколі не быў, я упэўніўся, што сляды чалавечых ног зусім не такая ўжо рэдкасць на маёй выспе, як здавалася мне ўсе гэтыя гады. Так, я упэўніўся, што калі б я жыў не на ўсходнім узбярэжжы, куды не прыставалі пірогі дзікуноў, я б даўно ўжо ведаў, што на маёй выспе яны бываюць нярэдка, і што заходні яе бераг служыць ім не толькі сталай гаванню, але і тым месцам, дзе ў час сваіх жорсткіх разгулаў яны забіваюць і ядуць людзей. Тое, што я ўбачыў, калі спусціўся з прыгорка і выйшаў на бераг, скаланула мяне і ашаламіла. Увесь бераг быў усеяны чалавечымі шкілетамі, чарапамі, касцямі рук і ног. Не магу выказаць, які жах мяне ахапіў. Я ведаў, што дзікія плямёны заўсёды ваююць паміж сабою. У іх часта бываюць марскія бітвы. Адна лодка нападае на другую. Напэўна, думаў я, пасля кожнага бою пераможцы прывозяць сваіх ваеннапалонных і тут, па свайму бесчалавечнаму звычаю, забіваюць і з'ядаюць іх, таму што ўсе яны людаеды. Тут жа непадалёку я заўважыў круглую пляцоўку, пасярод якой відны былі рэшткі вогнішча. Тут, відаць, і сядзелі гэтыя дзікія людзі, калі паядалі целы сваіх палонных. Жахлівае відовішча да таго ўразіла мяне, што ў першы момант я забыў пра небяспеку, якая пагражала мне на гэтым беразе. Абурэнне зверствам выціснула з мае душы ўсякі страх. Я часта чуў пра тое, што ёсць плямёны дзікуноў-людаедаў, але ніколі да таго часу мне не здаралася самому бачыць іх. З агідай адвярнуўся я ад рэштак гэтага жудаснага балявання. Мяне званітавала, я ледзь не страціў прытомнасць. Мне здалося, што я ўпаду, а калі апамятаўся, то адчуў, што ні адной хвіліны я не здолею тут застацца. Я ўзбег на пагорак і памчаўся назад да свайго жытла. Заходні бераг застаўся далёка ззаду, а я ўсё яшчэ не мог канчаткова прыйсці да памяці. Нарэшце я спыніўся і пачаў збірацца з думкамі. Дзікуны, як я ўпэўніўся, ніколі не прыязджалі на выспу па здабычу. Напэўна, яны ні ў чым не мелі патрэбы, а магчыма былі ўпэўнены, што нічога каштоўнага тут немагчыма адшукаць. Не магло быць ніякага сумнення ў тым, што яны не адзін раз пабылі ў лясной частцы маёй выспы, але, відаць, не знайшлі там нічога такога, што магло б ім спатрэбіцца. Значыць, трэба быць толькі вельмі асцярожным. Калі, пражыўшы на выспе амаль 18 год, я да самага апошняга часу ні разу не знайшоў чалавечых слядоў, то, магчыма, я пражыву тут яшчэ 18 гадоў і не траплю на вочы дзікунам, хіба толькі наткнуся на іх выпадкова. Але такой выпадковасці няма чаго баяцца, таму што з гэтага дня маім адзіным клопатам будзе клопат пра тое, як найлепш схаваць прыкметы майго існавання на выспе. Я мог бы ўбачыць дзікуноў адкуль-небудзь з засады, але я не хацеў і глядзець на іх. Такія агідныя былі мне гэтыя крыважэрныя драпежнікі, якія паядалі адзін аднаго як звяры. Адна думка пра тое, што людзі могуць быць такія бесчалавечныя, гняла мяне і наводзіла на мяне страшэнны сум. Каля 2 гадоў пражыў я безвыхадна ў той частцы выспы, дзе знаходзіліся ўсе мае ўладанні. Крэпасць пад гарой, будан у лесе і тая лясная палянка, дзе я збудаваў загарадзь для коз. За гэтыя 2 гады я ні разу не схадзіў зірнуць на сваю лодку. Лепей я, думалася мне, пабудую сабе новае судна, а ранейшая лодка няхай застаецца там, дзе зараз. Выехаць на ёй у мора было б небяспечна, там на мяне могуць напасці дзікуны-людаеды, і няма сумнення, што мяне яны разарвуць, як і іншых сваіх палонных. Але мінула яшчэ з год, і я нарэшце ўсё ж адважыўся вывезці адтуль сваю лодку. Вельмі ж ужо цяжка было рабіць новую. Да і гатова б яна была, гэтая новая лодка, толькі гады праз 2-3, а да таго часу я па-ранейшаму не меў бы магчымасці плаваць па моры. Мне ўдалося шчасліва перавесці сваю лодку на ўсходні бок выспы, дзе для яе знайшлася вельмі зручная бухта, атуленая з усіх бакоў стромкімі скаламі. Уздоўж усходніх берагоў выспы праходзіла марское цячэнне, і я ведаў, што дзікуны ні за што не адважацца высадзіцца там. Чытачу наўрад ці здасца дзіўным, што пад уплывам усіх гэтых жахаў і хваляванняў я зусім перастаў клапаціцца пра свой дастатак і дабрабыт. Мой розум страціў усю сваю вынаходлівасць. Не да таго мне цяпер было, каб клапаціцца пра паляпшэнне харчавання, калі я толькі і думаў, як бы ўратаваць сваё жыццё. Я не адважваўся ні ўбіць цвіка, не раскалоць палена, таму што мне ўвесь час здавалася, што дзікуны могуць пачуць гэты гук. Страляць я тым болей не асмельваўся. Але галоўнае, мяне кожны раз ахопліваў пакутлівы страх, як толькі мне даводзілася распальваць агонь, таму што дым, які днём відаць на вялікай адлегласці, заўсёды мог мяне выдаць. З гэтай прычыны ўсе работы, для якіх патрабаваўся агонь, напрыклад, абпальванне гаршкоў, я перанёс у лес, у сваю новую сядзібу. А для таго, каб у сябе дома рыхтаваць ежу і пячы хлеб, я вырашыў запасціся драўляным вуголлем. Гэтае вуголле, згараючы, амаль не дае дыму. Яшчэ хлапчуком у сябе на радзіме я не раз бачыў, як здабываюць яго. Трэба насекчы тоўстых дроў, скласці іх у адну кучу, прыкрыць слоем дзёрну і спаліць. Калі вугаль быў гатовы, я пераносіў яго дадому і карыстаўся ім замест дроў. І вось аднойчы, калі я, пачынаючы нарыхтоўку вугалю, сек ля падножжа высокай гары некалькі вялікіх кустоў, я заўважыў пад імі нару. Мяне зацікавіла, куды яна можа весці. З вялікай цяжкасцю я праціснуўся ў яе і апынуўся ў пячоры. Пячора была вельмі прасторная і такая высокая, што я тут жа адразу каля ўвахода здолеў стаць на ўвесь рост. Але прызнаюся, што вылез я куды хутчэй, чым залез. Углядаючыся ў цемру, я ўбачыў, як проста на мяне глядзелі 2 вялізныя палаючыя вокі. Яны гарэлі, як зоркі, адбіваючы слабае дзённае святло, якое пранікало ў пячору знадворку і падала проста на іх. Я не ведаў, каму належаць гэтыя вочы, нячысціку ці чалавеку, але перш, чым паспеў што-небудзь сцяміць, кінуўся прэч з пячоры. Праз некаторы час я, аднак, апамятаўся і тысячу разоў аблаяў сябе дурнем. Хто пражыў 20 гадоў у адзіноце на бязлюднай выспе, таму смешна баяцца чарцей, сказаў я сам сабе. Напраўду ж у гэтай пячоры не можа быць нікога страшнейшага за мяне. І набраўшыся адвагі, я ўзяў галавешку, якая гарэла, і зноў палез у пячору. Не паспеў я ступіць і трох крокаў, асвятляючы дарогу сваёй паходняй, як зноў напалохаўся яшчэ больш, чым адразу. Я пачуў цяжкі ўздых. Я адхінуўся назад і скамянеў ад жаху. Усё цела маё пакрылася халодным потам, а валасы сталі дыбам. Калі б у мяне на галаве быў капялюш, ён, напэўна, зваліўся б на зямлю. Але, сабраўшы ўсю сваю мужнасць, я зноў рушыў наперад і пры святле галавешкі, якую трымаў над галавой, убачыў на зямлі страшэнную пачвару вялізнага старога казла. Казёл ляжаў нерухома і цяжка дыхаў у перадсмяротнай агоніі. Ён паміраў, відаць, ад старасці. Я злёгку штурхнуў яго нагою, каб даведацца, ці здолее ён устаць. Ён паспрабаваў падняцца, але не змог. «Няхай сабе ляжыць», — падумаў я. «Калі ён напалохаў мяне, то як павінен напалохацца які-небудь дзікун, які надумаецца падацца сюды?» Аднак я ўпэўнены, што ніводзін дзікун і ніхто іншы не адважыўся б пранікнуць у пячору. Ды і наогул, толькі чалавеку, які накшталт мяне меў патрэбу ў бяспечным сховішчы, магло прыйсці ў галаву лезці ў гэту пячору. На другі дзень я ўзяў з сабою 6 вялікіх свечак уласнаручнай работы. Да гэтага часу я вывучыўся рабіць выдатныя свечкі з казінага тлушчу і вярнуўся ў пячору. Ля ўвахода пячора была шырокая, але паступова яна рабілася ўсё вузейшай, так што недзе ў глыбіні яе мне давялося стаць на карачкі і каля 10 ярдаў паўсці наперад, што было, сказаць праўду, даволі смелым учынкам, таму што я зусім не ведаў, куды вядзе гэты ход і што мяне чакае наперадзе. Але вось я адчуў, што з кожным крокам праход робіцца ўсё шырэйшы і шырэйшы. Крыху пазней я паспрабаваў устаць на ногі, і выявілася, што я магу стаяць на ўвесь рост. Скляпенне пячоры ўзнімалася футаў на 20. Я запаліў 2 свечкі і ўбачыў такую цудоўную карціну, якой у жыцці ніколі не бачыў. Я знаходзіўся ў прасторным гроце. Полымя маіх 2 свечак адбілася ў яго ззяючых сценах. Яны адсвечвалі сотнямі тысяч рознакаляровых агнёў. То былі ўкрапаныя ў камень пячоры дыяменты ці іншыя каштоўныя камяні. Гэтага я не ведаў. Відаць, гэта было золата. Я ніколі не спадзяваўся, што зямля можа хаваць у сваіх нетрах такія дзівосы. Гэта быў чароўны грот. Дно ў яго было сухое і роўнае, пакрытае дробным пяском. Нідзе не заўважалася ні агідных макрыц, ні чарвякоў, нідзе ні на сценах, ні на скляпеннях не было і знаку вільгаці. Адзіная нязручнасць – вузкі ўваход, але для мяне гэта нязручнасць была надзвычай каштоўная. Я столькі часу шукаў бяспечнага сховішча, а бяспечней за гэта цяжка было знайсці. Я так узрадаваўся сваёй знаходцы, што вырашыў адразу ж перанесці ў грот большую частку тых рэчаў, якія былі мне асабліва дарагія. Перш за ўсё порах і ўсю запасную зброю – гэта значыць 2 паляўнічыя стрэльбы і 3 мушкеты. Перацягваючы рэч у маю новую кладоўку, я ўпершыню адкаркаваў бочачку з падмочаным порахам. Я быў упэўнены, што ўвесь гэты порах нікуды не варты, але выявілася, што вада пранікла ў бочачку толькі на 3-4 дзюймы кругом. Порах, які падмок, зацвярдзеў і ўтварылася трывалая скарынка. Пад гэтай скарынкай увесь астатні порах захаваўся зусім не сапсаваны, як ядро арэха ў шкарлупіне. Такім чынам, Зусім нечакана я зрабіўся ўладальнікам новых запасаў выдатнага пораху. Як я ўзрадаваўся такой нечаканасці. Увесь гэты порах, а яго было не менш 60 фунтаў, я перанёс у свой грот для больш надзейнага схову, пакінуўшы ў сябе пад рукамі 3 ці 4 фунты на выпадак нападу дзікуноў. У грот я перацягнуў і ўвесь запас свінцу, з якога я рабіў кулі. Цяпер мне ўяўлялася, што я падобны да аднаго з тых старадаўніх волатаў, якія паводле паданняў жылі сярод скалы ў пячорах, куды немагчыма было пранікнуць ніводнаму чалавеку. «Няхай сабе», – казаў я сам сабе, – «няхай хоць 500 дзікуноў шныраць па ўсёй выспе, шукаючы мяне. Яны ніколі не знойдуць майго тайніка, а калі і знойдуць, ні за што не адважацца зрабіць на яго напад. Стары казёл, якога я знайшоў тады ў сваёй новай пячоры, здох на другі дзень, і я закапаў яго ў зямлю на тым месцы, дзе ён ляжаў. Гэта было куды лягчэй, чым выцягнуць яго з пячоры. Ішоў ужо 23-й год майго жыцця на выспе. Я паспеў да таго звыкнуцца і прызвычаіцца да яе прыроды і клімату, што калі б не баяўся дзікуноў, якія маглі кожную хвіліну тут з'явіцца, я ахвотна згадзіўся б дажыць тут у гэтым зняволенні ўсю рэшту сваіх дзён да апошняй гадзіны, калі я лягу і памру, як гэты стары казёл. У апошнія гады, пакуль я яшчэ не ведаў, што мне пагражае напад дзікуноў, я прыдумаў сабе сякія такія забаўкі, якія пры маёй адзіноце вельмі ўсцешвалі мяне, дзякуючы ім я праводзіў свой час куды весялей, чым раней. Па-першае, як ужо гаварылася, я навучыў свайго попку размаўляць, і ён так прыязна балбатаў са мною, вымаўляючы словы так падзельна і выразна, што я слухаў яго з вялікім задавальненнем. Сумняваюся, каб яшчэ які-небудзь іншы папугай умеў гаварыць лепш за яго. Ён пражыў у мяне не меней за 26 год. Ці доўга яшчэ яму заставалася жыць, я не ведаю. Жыхары Бразіліі запэўніваюць, што папугаі жывуць да 100 гадоў. Было ў мяне яшчэ 2 папугаі. Яны таксама ўмелі гаварыць і абодва выкрыквалі «Робін Крузо!», але далёка не так добра, як попка. Праўда, яго я вучыў і патраціў часу і намаганню куды больш. Мой сабака быў маім шчырым таварышам і добрым спадарожнікам на працягу 16 год. Потым ён спакойна сканаў ад старасці, але я ніколі не забуду, як аддана любіў ён мяне. Тыя каты, якіх я пакінуў у сваім доме, таксама даўно ўжо зрабіліся паўнапраўнымі членамі мае немалой сям'і. Апрача таго, я заўсёды трымаў пры сабе 2 ці 3 казлянят, якіх прывучаў есці з маіх рук. І заўсёды ў мяне вадзілася вялікая колькасць птушак. Я лавіў іх на беразе, падразаў ім крылле, каб яны не маглі паляцець, і хутка яны рабіліся ручнымі і з вясёлым крыкам збягаліся да мяне, як толькі я паказваўся на парозе. Маладыя дрэўцы, якія я пасадзіў вакол крэпасці, даўно разрасліся ў густы гай, і ў гэтым гаі таксама пасялілася мноства птушак. Яны рабілі свае гнёзды на невысокіх дрэвах і выводзілі птушанят, і ўсё гэта жыццё, што кіпела вакол мяне, суцяшала і радавала мяне ў маёй адзіноце. Такім чынам, паўтараю, мне жылося б вельмі добра і утульна, і я быў бы зусім задаволены сваім лёсам, калі б не баяўся, што на мяне ў любы момант могуць напасці дзікуны.